za kurwy na gramofonie. Palę sobie wąsa na balkonie. Haj, wyzywam stare grażyny. Utylizację kurwą zrobimy. Skurwiają mnie stare i młode. Albo kruchno, albo rwać głowę. Jedne żygają, inne na procesji. A ja po nich ścisnę, właśnie raczej sesji. Głupie baby, lewackie feministki. Szczepionki, aborcje, lecą pociski. Niby opozycja, lecą głównym nurtem. Gdyby płynął, poleciałby za burtę. Przyjmie do domu każdego banderowca. Nagą dupę, publiczna chłosta. To jak kurwy jedyna opozycja. Już zgłoszony, już jedzie milicja. Głupi ludzie i nie głupi kraj. Sława, sława, albo znikaj. Awe Polska, ale bez cudaków. Zginiesz kurwo, bo nie czytasz znaków. Głupi ludzie i nie głupi kraj. Sława, sława, albo znikaj. Awe Polska, ale bez cudaków. Zginiesz kurwo, bo nie czytasz znaków. Jesteśmy jedyna prawdziwa opozycja. Stań na baczność, tam policja. Rzygać się chce, tęczowe flagi. Biorą wam mózgi, naćpane dzieciaki. Jazda kurwa, szwadron kamikadze. Cierpiłość tracę, ja jebię władzę. Daj tu na tacę, głosy w beretach. Jedyny towar to towar w bledkach. Dzwoń po policję, bo głośno myślę. 2 miliardy kopnęły cię w pizdę. Po drugiej stronie, lewaki płaczą. Kurwa nie lepsi, jazda zarazą. I jak tu obrać właściwe tory? Gdzie byś nie spojrzał, to system chory. Jebie tym gardzę, ustawiam szarże. Przyszedł już czas rozjebać tą hałastrę. Głupi ludzie i nie głupi kraj. Sława, sława, albo znikaj. Awe Polska, ale bez cudaków. Zginiesz kurwo, bo nie czytasz znaków. Głupi ludzie i nie głupi kraj. Sława, sława, albo znikaj. Awe Polska, ale bez cudaków. Zginiesz kurwo, bo nie czytasz znaków. Nie za to wkurwiają czarne szumowiny. Nie mając rodziny, pouczają rodziny. Gdzieś tam pochowane, córy i syny wyruchane. Wszystkie okoliczne karyny. Stare karły, tylko głaszczą koty. W dupę włożony, podpalony trotyl. Jakby nie patrząc, ja zawsze mam motyw. A z polityków zwykłe kurwa cioty. Żmije w sejmie, wysysają z nas równo. A nam pozostaje zeżreć po nich gówno. Coraz drożej szaleje inflacja. A się dziwią, że spada prokreacja. Wasza wina, wielka kurwa wina. Dawaj piwa, dawaj kurwa piwa. Bo tu się nie da kurwa żyć na trzeźwo. Grozi to psychicznym kalectwom. Głupi ludzie i nie głupi kraj. Sława, sława, albo znikaj. Awe Polska, ale bez cudaków. Zginiesz kurwo, bo nie czytasz znaków. Głupi ludzie i nie głupi kraj. Sława, sława, albo znikaj. Awe Polska, ale bez cudaków. Zginiesz kurwo, bo nie czytasz znaków.